Να αφήνεσαι στη θάλασσα στο ρεύμα. Να λιμνάζεις κι υποπρόσχερα αγάπησες. Να αναλώνεσαι διαγνώνοντας χωρίς σκοπό. Περιπτώσεις αθεράπευτες. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να προσμένεις τα γραμμία να ανοίξει. Με την οχέλεια ηλιολουστής ημέρας. Μέρας που αξαφνά να βαγίσαι. Μες στις κατάφωτες παραθαλασσιές πόλεις. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να σε κατάμονος κι όμως κρυμμένος. Κρυμμένος μέσα σε χίλιες καρδιές. Να περάσεις το αίμα αυτών που σ' αγκαλιάσαν. Σ' αγκαλιάσαν πρόσχερα. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να προσμένεις τα καμία να ανοίξει. Με την οχέλεια ηλιολουστής ημέρας. Μέρας που αξαφνά να βαγίσαι. Μες στις κατάφωτες παραθαλασσιές πόλεις. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να αφήνεσαι στη θάλασσα στο ρεύμα. Να λιμνάζεις κι που πρόσχερα αγάπησες. Να αναλώνεσαι διαγνώνοντας χωρίς σκοπό. Περιπτώσεις αθεράπευτες. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις. Να πληθαίνεις.